Przed nami Katowice i wszyscy, którzy do nich dzisiaj przyjechali, jeszcze raz dla samych siebie przeogromny hałas. Dziękujemy wam serdecznie za dzisiaj. Żeby się zatrzymać i to wreszcie przestać. I nie mam pojęcia, czy pójdzie mi to dobrze, ale nikt nie będzie mówił mi, jak mam się z tobą żegnać. I wierzę, że zrobiłbyś to tak samo, bo zamiast dusić sobie to wszystko, usiadłbyś, grał i pisał, bo to nie puszka pod takich jak ty najgorsza jest, tylko ta pierdolona. Dzieci jednego Śląska, pod niebem w Katowicach. Gdyby nie ty, to piąta nie byłaby tym, czym dzisiaj. Jak Hanys ta Hanysa, uczeń do mistrza. Wiesz, nie spodziewałem się, że będzie nam dane to tyle wygrać. I niech bić ci tam gra jak my. Jak wcześniej nikt nie będą pamiętać o mnie. Niech mówią, że to ty zostawiłeś siebie w nich. W ich sercach wszystko, kiks. Pierwszy bluesman, który rozpierdolił hip-hop. I niech bit gra, aha. I niech bit gra ci tam dzisiaj, yeah. Bo to nie puszka pod takich jak ty najgorsza jest, tylko ta pierdolona. I niech beat gra. I niech beat gra ci tam dzisiaj. Bo to nie puszka pod takich jak ty najgorsza jest, tylko ta pierdolona. Pamiętam, mówiłeś mi jak to jest być stąd. Ile trzeba wyważyć drzwi, wyłamać rąki. Jak kochają ten nasz Śląsk, gdy upada i cierpi. Że trzeba zawsze być mu wiernym. Nieważne co ja dalej niosę to. Wierzę, że o tym wiesz. To prawie taki sam blues dla tych samych miejsc. Trzeba dawać ludziom żelazne łzy i złoty śmiech. I nikt tego nie grał tak jak ty. Jak grał to z grzech, zwykły grzech. Bóg grzeszy chyba nawet najświętszy. Bóg zabrał cię na parę dni przed naszym największym. I chyba pierwszy raz ty działo się coś tobie wbrew, ty ukryłeś się. Nie kazałeś dziś mu się pieprzyć. W tej ziemi ciężko będzie tu o lepszych. Mało kto wie, jakim taki autentyzm jest ciężarem. A za lat 40 gdziekolwiek u nas nie stanę. Jestem pewien, że gdzieś o kim będziesz śpiewał. Janek i niech beat gra. I niech beat gra cię tam dzisiaj. Bo to nie puszka pod takich jak ty najgorsza jest, tylko ta pierdolona. I niech beat gra. Gra ci tam dzisiaj. Bo to nie puszka pod takich jak ty najgorsza jest, tylko ta pierdolona. Serdecznie. Dobranoc Katowice. Jeszcze raz przeogromny hałas. Pożegnajcie w naszym imieniu Janka Skrzeka tam u góry. Dziękujemy wam za ten wieczór. Jesteśmy już trochę zmęczeni, ale miałem nadzieję, że daliśmy radę. Dobranoc.